Псалом 130. З глибин взиваю, Господи, до Тебе. О Господи, почуй мій голос. Хай Твої вуха будуть уважні до голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на провини, о Господи, хто встоїться? Та в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Жду на Господа, душа моя жде, і я надіюсь на Його слово. Душа моя чекає на Господа більш, ніж сторожа на ранок. Надійсь, Ізраїлю, на Господа, бо в Бога є милість, і відкуплення велике в Нього. Він викупить Ізраїля з усіх його злочинів.